ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องทำงานเพื่อลดกิเลสโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่22พฤษภาคม2540ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ทานงานทานงานทั่วๆไปคือทำงานนี่เราก็จะต้องรู้ว่าวาระสำคัญของวาระสำคัญอาตมาเดือนหนึ่งมาหนหนึ่งเราก็ทำงานของเราอยู่ประจำทุกวันทุกวันแต่ว่าเดือนหนึ่งอาตมามาพบกันคุยกันก็จะพูดถึงนโยบายบ้างพูดถึงรายละเอียดอะไรกันบ้างคนทำงานแต่ทำไปดุยแล้วก็ไม่ได้ฟังนโยบายไม่ได้ฟังรายละเอียดอะไรเมื่อไม่ได้ฟังก็ไม่รู้แต่เป็นคนทำงานนะแต่ไม่รู้ส่วนคนที่ไม่ได้ทำนี่กลับรู้มันก็เลยขัดแย้งกันนี่แหละงานก็เลยคนทำงานก็ขัดแย้งกับคนที่ไม่ได้ทำจริงคนที่ไม่ได้ทำรู้อย่างที่อาตมาพูดแต่คนที่ทำไม่รู้อย่างอาตมาพูดแต่ก็ยืนยันว่าฉันทำอย่ามายุ่งกับฉันแกไม่ได้ทำอาตมาก็เหนื่อยนะเหนื่อยที่พูดแล้วคนที่จะทำก็ไม่ฟังคนฟังก็ไม่ได้ทำพอไปบอกคนทำก็โกรธถือดีว่าฉันทำแกไม่ได้ทำแกอย่ามาพูดไอ้เรื่องนี้มันยากนะมันก็ไม่รู้จะทำไงไออัตตามานะนี่ซับซ้อนมากหลากหลายเห็นความสำคัญของอะไรสำคัญนี่เราจะต้องมีปัญญารู้ว่าความสำคัญในความสำคัญนี่มันซับซ้อนขนาดไหนอัตมาพูดแล้วเมื่อกี้นี่ว่าอัตมามาที่นี่เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งในวาระที่อัตมามาอัตมาก็มาพูดมีนโยบายอะไรมีแนวอะไรก็ว่าไปในตอนที่มานี่แหละไอตอนไม่มามันก็ไม่ได้พูดหรอกทีนี้ก็รับฟังกันตอนนั้นแหละแต่เมื่อไม่มาฟังพลาดแล้วไปเห็นว่างานสำคัญแล้วก็ไม่มาฟังก็เอาแต่งานก็อาตมามา3วันอีก27วันก็ได้ทำละงานนะนะแต่ว่าเห็นสำคัญว่ามันจำเป็นนะต้องทำใน3วันนี้ก็ว่างไม่ได้โอ้อาตมาก็รู้สึกว่าขยันนะนะก็ขยันกันดีจริงๆอ่ะนะแต่ว่ามันไปยากมันขยันจริงๆอาตมานี่นะว่าฝึกควายนี่ก็จะต้องสอนมันเหมือนกันนะแต่ควายเนี่ยมันทำงานนะแต่ถ้าควายไม่ฟังเลยเนี่ยอาตมาว่าฝึกไม่ได้เหมือนกันนะฝึกไม่ได้เมื่อกลายเป็นควายดื้อแล้วก็ไม่รู้เรื่องอาตมาก็จำนนเหมือนกันว่าไม่รู้จะทำยังไงนะทุกทีแทบจะสังเกตดูละตัวหลักๆตัวทำงานเนี่ยส่วนมากอะตัวพูดเก่งด้วยนะแล้วก็มีอิทธิพลในกลุ่มเลยนะอิทธิพลในหมู่ใหญ่ด้วยนะแทนที่จะว่าจะเกาะติดอาตมาบ้างถ้าเผื่อว่าเห็นว่าอาตมาเป็นผู้ที่เข้าใจนโยบายส่วนใหญ่นโยบายหลักหรือว่าความเห็นหลักก็น่าจะมาฟังเกาะติดเลยแล้วก็เราก็จะทำอะไรมันก็จะเป็นไปเพราะว่ามันนโยบายหรือว่าความเป็นไปเนี่ยสังขารมันไม่เที่ยงอะไรมันไม่เที่ยงเรามีข้อมูลใหม่ข้อมูลนั่นข้อมูลนี่มาอะไรอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ต้องปรับและปรับตัวแล้วบางอันปรับตัวจนกระทั่งถึงขั้นปรับเปลี่ยนแปลงเลยบางอันเลิกอันนึงไปเลยไอ้ที่ทำไปคิดว่าจะต้องทำนั้นเลิกเลยอย่างนี้เป็นต้นมันไวไอ้ยิ่งทุกวันนี้สังขารธรรมเนี่ยมันไม่เที่ยงมากๆสังขารธรรมทุกวันนี้ยิ่งไม่เที่ยงมากๆเพราะว่ามันยุคสมัยจรวดยุคสมัยเลเซอร์ยุคสมัยเรียกว่ามันยุคสมัยของไฟฟ้าอะไรที่มันเร็วมากแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ช้าๆอืดอาดๆอะไรมันก็อย่างสมัยโบราณนะมันก็จริงต้องเกาะติดต้องตามหน่อยนึงที่อาตมาพูดนี่มันหมายความว่าตัวเองมาเบ่งหรือว่ามาทำเป็นยิ่งเป็นใหญ่อะไรหรอกแต่ว่าอยากจะให้มันเป็นหนึ่งเดียวอยากจะให้มันไม่มีความสูญเสียขัดแย้งต่างคนต่างคิดอาตมาก็เคารพนะความคิดของแต่ละคนก็เคารพเพราะฉะนั้นถ้ารวมกันอยู่แล้วได้พูดกันได้ฟังกันไปเสร็จแล้วเราก็ไปวิเคราะห์วิจัยกันแต่ละคนเสร็จแล้วก็มาเมื่อประชุมกันปรึกษาหรือเพื่อที่จะปรับอะไรต่ออะไรก็ค่อยว่ากันมันก็จะเข้าเรื่องเข้าราวกันแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ได้ฟังเลยต่างคนต่างคิดต่างคนต่าง รู้มั่งไม่รู้มั่งพอเวลาประชุมกันก็โอ้ยาวแย่งกันไปแย่งกันมาเพราะว่าข้อมูลเราไม่ครบได้ข้อมูลกับคนเรากระพร่องกระแพร่งมันก็เลยเป็นอย่างนั้นตลอดไปนะงานเรายิ่งเป็นงานรู้สึกว่ามันใช่ไหมยังงานเล็กๆกันนะงานหลายจุดด้วยนอกจากไม่เล็กแล้วยังมีหลากหลายหลายจุดหลายส่วนหลายอันเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่เป็นหนึ่งเดียวไม่พยายามรวมกันเป็นกลุ่มแกนลำดับที่มีตั้งแต่ต้นหัวนะมีหัวหรือมีต้นเนี่ยแล้วก็ขยับรองลงไปเป็นลำดับที่ได้สัดส่วนมันก็จะสูญเสียแล้วก็จะขัดแย้งแล้วก็จะช้าหรือไม่ช้าจำนนว่ามันจำเป็นจะต้องทำไปเพราะมันผิดพลาดเวลาทำไปโดยที่เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์เนี่ยก็ต้องมาจำนนทำไปแล้วเห็นว่าโอ้เราก็ยิ่งจนทำไปแล้วก็เสียดายคงต้องยอมให้เป็นอย่างนั้นไปมันก็เลยไม่ได้ของดีของที่จะได้แทนที่มันจะเข้าร่องเข้ารอยอะไรใดดีมันก็จะฟ้ามล้มหลวมไอ้มารวมกันก็ดีแต่รวมกันก็จะต้องมีระบบมีวินัยหรือว่ามีระเบียบอะไรที่มันสอดคล้องที่มันเป็นไปตามที่มนุษย์ฉลาดเขารู้กันแล้วนะไม่ใช่ว่าเราเองฉลาดฉันก็ไม่ต้องรับรู้อะไรไม่ต้องรวมกันไม่ต้องคุยกันไม่ได้ฟังกันไม่ต้องพูดกันทำดุยไปเลยต่างคนต่างทำต้องไม่ต้องพูดล็อกพูดมากมันไม่ได้ทำเอาแต่อย่างเงี้ยพวกสายเจโตหลักๆนะเสร็จแล้วประเดี๋ยวมันก็ขัดแย้งกันเนี่ยผลที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ที่เราเห็นกันก็ขัดแย้งกันนานขัดแย้งกันบ่อยขัดแย้งกันมากก็เพราะเหตุที่อาตมาว่านี่แหละมันเป็นความถือดีข้ารู้นะอะไรนิดหน่อยข้าก็รู้แล้วล่ะแต่มันไม่ครบนะข้ารู้แล้วล่ะแต่มันก็ไม่ครบมันไม่ครบมันก็ต้องไปขัดแย้งกันเพราะงั้นถึงมีเหตุการณ์ที่ไม่ลงตัวหรือไม่ลงร่องลงรอยกันบ่อยเสมอเลยนนนีนะอันที่พูดไปนี่ก็ผู้ที่ฟังก็ได้ฟังอยู่เนี่ยนะส่วนที่มาฟังนี่ส่วนมากก็มาอยู่แล้วพูดไปแล้วผู้ที่ไม่มาหรือผู้ที่ไม่ได้ฟังก็ไม่ค่อยมาอยู่นั่นแหละก็ไม่ค่อยได้ฟังอยู่นั่นแหละก็อาจจะมีผลบ้างตรงที่ว่าก็บางคนกล้าไปบอกไปกล่าวกันบ้างก็อาจจะมีผลได้นิดๆหน่อยๆแต่ก็คงไม่ได้บอกกันครบหรอกคงไม่กล้าบอกอย่างเต็มที่เหมือนอย่างที่อาตมาพูดแน่นอนเพราะมันก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละมันก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกว่านี้นะอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตัวใครก็คิดของตัวใครใครๆก็ทำอย่างตัวใครคิดเราคิดว่าอย่างนี้ถูกแล้วดีแล้วเราก็ทำเราไปแล้วทุกคนก็เก่งๆดีๆอาตมาไม่ได้ว่าผู้ประชดนะจริงเป็นคนเก่งๆดีๆแต่ว่าเก่งๆดีๆที่มันไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเนี่ยมันแย้งกันเก่งๆดีๆทั้งนั้นแล้วมันก็ไม่สอดคล้องมันไม่เป็นเอกีภาวะมันไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมันไม่เป็นหนึ่งเดียวที่สอดประสานกันเพราะยิ่งเก่งยิ่งไม่พูดกันยิ่งไม่ปรับกันนี่นะมันยิ่งแตกใหญ่เลยมันยิ่งต่างคนต่างเก่งต่างคิดดีๆทั้งนั้นแล้วยิ่งดีๆทั้งนั้นเลยมาชนกันแล้วเลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรของใครกันแน่ต้องมาวิจัยกันละเอียดนะไอ้ดีๆด้วยกันเนี่ยเพราะอย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีเออแล้วดีมันจะต้องมีค่าที่ต่างกันอันไหนควรก่อนอันไหนควรหลังมันดีด้วยกันอันนั้นชะลอก่อนอันนี้ชะลออันนี้ไปก่อนได้ไหมอะไรอย่างนี้ต่างๆต้องมาปรับกันจริงๆเลยดูข้อมูลให้ละเอียดเลยว่าเราจะทำยังไงต่างคนก็ต่างฉลาดต่างคนก็ต่างดีเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าต่างคนต่างฉลาดต่างคนต่างดีแล้วไม่มารวมกันไม่มาปรับกันนี่นะมันไม่เป็นหนึ่งจริงๆคุณฟังดูก็จะเข้าใจมันไม่เป็นหนึ่งหรอกแล้วมันก็เลยตากลายเป็นแข่งกันพอแข่งกันแล้วก็มันก็แตกเลยต่อไปในอนาคตน่าจะเป็นยังไงมันไม่รวมเพราะในนัยยะที่อาตมายกขึ้นมาพูดให้ฟังนี่ก็อยากให้พวกเราได้พยายามให้มันเป็นระบบที่มันสอบประสานเพราะงั้นในระบบของวิธีการในโลกเขาจึงมีเชิงบังคับเชิงตั้งกฎตั้งระเบียบตั้งกฎเกณฑ์วินัยให้มีกรอบอย่างนั้นแล้วมันถึงจะรวมกันเป็นหนึ่งกันได้พูดได้จาได้อบรมการประชุมเนี่ยเราจะต้องสำคัญพระพุทธเจ้ากำชับกำชามาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วพรั่งพร้อมกันประชุมพรั่งพร้อมกันเลิกความหมายเท่านี้เลยยิ่งใหญ่มหาศาลเลยสำหรับสังคมมนุษย์เ คำว่าพรั่งพร้อมกันประชุมเนี่ยไม่ใช่กระพร่องกระแพร่งเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ข้ารู้แล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะมันต้องจริงๆเลยมันต้องพรั่งพร้อมกันให้ดีตอนประชุมตอนที่รวมๆกันเนี่ยไอตอนจะแยกย้ายกันไปทำโน่นทำนี่นะไม่มีปัญหาหรอกมันต้องแยกต้องย้ายอยู่แล้วนั่นที่อาตมาพูดขึ้นมานี่ก็อย่างที่ยืนพูดให้ฟังชัดๆเนาะนานทีอาตมามาทีก็น่าจะมาประชุมกันให้พรั่งพร้อมกันทีนะอาตมาไม่ได้เรียกร้องว่าแม้อาตมายิ่งใหญ่อย่างโน้นอย่างนี้อะไรหรอกนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นระบบที่ถูกต้องมันควรจะเป็นอย่างที่อาตมาว่าเพราะฉะนั้นคนเราถ้าเผื่อว่ามีความถือดีถือตัวมีอัตตามานะอะไรกันอยู่เนี่ยมันเป็นภัยต่อการสร้างสรรค์จริงๆเลยนะเรื่องอัตตามานะเนี่ยเป็นภัยที่สุดทุกวันนี้ในการบริหารประเทศบ้านเมืองก็ตามนี่ด่ากันขมๆอยู่เนี่ยเพราะอัตตามานะทั้งนั้นน่ะใครก็ว่าใครแน่ทั้งนั้นน่ะอย่าว่าแต่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเลยฝ่ายค้านด้วยกันก็ซัดกันเองต่างคนต่างแน่เหมือนกันฝ่ายรัฐบาลเองก็แยกกลุ่มแยกพวกซัดกันเองอยู่ในตัวไม่ต้องไปพูดว่าฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลหรอกขนาดกันเองก็ต่างคนต่างแน่เวลาประชุมกดออดกันพูดบนก็จะตายนั่นน่ะสภานี่สภาของประเทศนะแล้วเราเองเราว่าจะปรับปรุงเราจะปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องของสังคมแล้วเราก็จะเป็นอย่างสังคมเขาอย่างเดิมๆนั่นแหละไม่ได้ปรับปรุงหรอกถ้ามันเป็นอย่างเดิมๆมันจะอับใครเอาไปท่องกันบ้างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอภิหารยธรรมว่ามันจะแข็งแรงนะกลุ่มชุมชนไหนก็แล้วแต่กลุ่มไหนก็แล้วแต่ถ้ามีอภิหารยธรรมนี้ข้อแรกเลยพรั่งพร้อมกันประชุมพรั่งพร้อมกันเลิกเนี่ยไม่ใช่ความหมายตื้นๆพรั่งพร้อมพร้อมกันมาเลยประชุมกันบ่อยๆประชุมกันเสมอๆเนืองนิดแต่พรั่งพร้อมกันจริงๆด้วยถ้าทำถูกต้องอย่างนั้นจริงแล้วกลุ่มไหนก็แล้วแต่แข็งแรงไม่มีล่มสลายไม่มีใครตีแตกไม่มีการโค่นไม่มีใครโค่นได้และมันก็จะแข็งแรงเจริญจริงๆพระเจ้านี่ยอดฉลาดตรัสไว้มาแล้วตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่วิเศษเป็นความหมายที่ต้องปฏิบัติตามถ้าใครดูถูกดูแคลนเพิ่มทำเป็นไม่เห็นเป็นแก่นเป็นสารไม่เอาเป็นสาระอะไรนะรวมทำงานกลุ่มหมู่รวมทำงานที่จะเป็นประโยชน์ที่จะไปทะลุทะลวงพรรคพร้อมที่จะเป็นอะไรไปไม่สำเร็จหรอกไม่ได้อย่างที่ว่านะเอาก็ฝากไว้นะที่พูดฝากไว้นี่ครับเพราะว่าใครดีก็เอาเทปไปแจกกันอัดไว้แล้วก็เอาไปแจกให้ฟังๆกันบ้างว่าอาตมาบ่นอะไรหนักธรรมดาอาตมาก็เทศในเนื้อหาสาระในพิธีการในอะไรๆนะไม่ค่อยได้เน้นในเรื่องอย่างนี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเหมือนกับพูดกับเด็กๆผู้ใหญ่แล้วไม่น่าจะต้องพูดอย่างนี้มากนักอาตมาก็ไม่เคยได้พูดเท่าไหร่เพราะงั้นจะเทศหรือจะพูดจะเวลามาประชุมมารวมอะไรนี่ส่วนมากก็จะพูดถึงเรื่องของเนื้อหาสาระของการหนึ่งธรรมะเรื่องวิธีการเรื่องจะทำอะไรยังไงอะไรยังไงหรือว่าอธิบายความหมายนนนนี่อะไรให้เข้าใจกันลึกซึ้งไปขึ้นเพิ่มภูมิปัญญาไม่ได้มาพูดถึงเรื่องอันนี้เท่าไหร่เอาละอาตมาบ่นไว้แล้วจะมีผลไม่มีผลยังไงก็ค่อยๆว่ากันไปสรุปแล้วก็งานนะต่างคนก็ต่างมีใจอยากทำงานก็ดีนะก็พยายามฝึกปรือไปอย่าไปท้อแท้โดนติโดนติงโดนอะไรเป็นเรื่องธรรมดาถ้าคนไม่ทำงานนะไม่ต้องโดนติหรอกมันชั่วแล้วคนไม่ทำงานนะไม่ต้องไปติอะไรมันหรอกไปตีมันทำไมล่ะมันชั่วแล้วมันไม่ทำงานแต่คนทำงานยิ่งทำมากก็ยิ่งจะมีข้อที่จะต้องถูกติถูกเตียนถูกค้านถูกแย่งถูกทวงอันนั้นอันนี้เพราะว่าคนเราต่างความคิดต่างความเห็นต่างความเข้าใจหลายอันหลายอย่างบางทีคนอื่นเขาก็คิดถูกคิดดีไม่ใช่ว่าเราจะไปหลงตัวว่าเราคิดถูกคิดดีอยู่คนเดียวเพราะบางคนเขาทวงเขาติงเขาติเขาเตือนเขาอะไรงี้วันนี้ก็ฟังมาดูที่ว่าเราก็ปรึกษาหารือกันไปดีกว่าไม่มีใครติใครเตียนถ้าไม่มีใครติเตียนไม่มีใครติเตือนอะไรเลยนะมันไม่ได้หรอกคนเรามันหัวเดียวมันจะไปดีเท่าหลายหัวได้ไงใครๆก็รู้เดี๋ยวให้ท่องออกมาก็ท่องได้อีก หลายหัวดีกว่าท่องได้แต่เวลาทำจริงๆแล้วหัวเดียวของข้าเนี่ยหลายหัวยุ่งชิบหายเลยข้าจะเอาของข้าไม่ให้ตามใจข้าเพราะเอาไอ้ที่ท่องก็ท่องหลายหัวดีกว่าหัวเดียวแต่เวลาทำแล้วยังมายุ่งแต่เวลาจะทำนะไอ้ที่ท่องนั้นมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันเข้ามาเลยมันอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ไอ้ที่ทำก็ทำไปไอ้ที่ให้ท่องถูกเป๊ะไอ้ที่ทำตรงเป๋ะตรงเป๋ะนะไม่ใช่ตรงเป๋งนะตรงเป๋ะมันก็ไม่เข้านะเพราะคนเราถ้าเผื่อว่ารักจะพัฒนาจะต้องเข้าใจในหลักสัจธรรมต่างๆทั้งนั้นเลยหลักสัจธรรมที่ว่าเราจะต้องลดอัตตาคำว่าลดอัตตานี่มันอย่างไรมันต้องลดมันต้องฟังมันต้องค่อยๆวางใจค่อยๆเข็นค่อยๆพิจารณาด้วยสัจจะเนื้อหาข้อมูลความจริงอะไรต่างๆนานาว่าอะไรมันดีอะไรมันถูกต้องนะเอาอย่างที่มันดีมันถูกต้องไม่ใช่เอาอย่างที่เรายึดถือโดยเฉพาะความเป็นอัตตาเนี่ยมันไม่บอกใครหรอกถ้ามันอัตตามันขึ้นมาแล้วมันก็เลยเขากลาบอกก็จ้องงองก็จ้องงองอัตตาเกิดแล้วเองอัตตาเกิดแล้วมันไม่บอกคุณหรอกอัตตามันเกิดมันไม่บอกอ่ะมันขึ้นมาแล้วเราโอ้ยมันไม่มีมองใครอ่ะไม่เห็นใครแล้วมันก็ขาดคนเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละนะมันไม่เอาอะไรกับใครหรอกถ้ามันยังไม่ขึ้นจัดๆแล้วล่ะโหยมันถ้าจะเหยียบคนอื่นเรียบไปเลยนะถ้ามันขึ้นจัดๆมันเป็นได้ถึงปานนั้นนะใครเคยมั่งรู้สึกมั่งถ้ามันตามันขึ้นจัดๆมันมองคนอื่นนี่แม้จะเหยียบให้แบนไปหมดเลยเนี่ยถ้ามันขึ้นจัดๆนะตามันยุ่งกับกูนะมันขัดมาขวางมาอะไรนักเนี่ยมันเป็นยังไงมันร้ายกาจนะอัตตานี่ร้ายกาจอัตตาเนี่ยมันเรื่องสายของการปัดอื่นหมดเลยแล้วก็จะทำลายอื่นหมดเลยอัตตาเนี่ยมันเหมือนสภาพของว่ามันมายึดตัวตนแล้วมันยึดตัวตนนี่แหละมันไปทำลายอื่นส่วนราคะหรือกามเนี่ยมันเอาอันอื่นมารวมเรากามหรือราคะเนี่ยมันมีสภาพที่ย้อนแย้งกันอยู่ในตัวกามเนี่ยมันเอาเหมือนเอาอื่นมารวมเราประหลาดแต่จริงๆลึกๆมันก็มาบ่มเรอใจตัวเหมือนกันแต่ยอมนะโอ้ยยอมขนาดถ้าเผื่อว่ารักมืดหน้าแล้วเนี่ยน้องเห็นนกชี้นกว่าไม้ก็ว่าไม้ไปตามเลยยอมหมดทุกอย่างอะไรก็ไม่ดีก็ดีไปหมดนะยอมเห็นไหมมันต่างกันกับไอ้อัตตาอัตตานี่ไม่ยอมนิดหน่อยก็อย่ามาขัดอย่ามาขวางอย่ามามันคนละเรื่องกันนี่คือนัยยะต่างๆของเนื้อหาสาระที่เราจะต้องศึกษาและต้องฝึกฝนต้องเรียนรู้ความจริงเสร็จแล้วเราก็จะประสานก็ได้ทำงานก็ได้มากเชี่ยวชาญมากทำอะไรได้กว้างเป็นประโยชน์คุณค่าจริงอาตมาว่าอาตมาทุกวันนี้ทำงานอะไรได้มากได้อะไรเยอะขึ้นมานี่ก็เพราะว่าเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียนรู้มาแล้วแล้วเราก็เอามาปรับตัวเราเองลดตัวเราเองยิ่งทำงานก็ตามจะไปทำงานแบบโลกหรือมาทำงานแบบธรรมะจริงๆก็ตามก็เป็นเครื่องมือทำให้เราเนี่ยเจริญทำให้เราลดละกิเลสต่างๆเท่านั้นแหละเป็นเครื่องมือทำงานเนี่ยเพื่อทำให้เราลดกิเลสเพราะเราพิจารณาให้ดีทุกทีไปเลยว่าเราทำงานไปทำไมเราเองกิเลสโลภกิเลสโกรธเห็นแก่ตัวกิเลสราคะมานะอะไรมันไม่ลดถ้าเผื่อว่าปฏิบัติทำงานมากยิ่งกิเลสขึ้นโดยเฉพาะกิเลสเอาแต่ใจตัวกิเลสอัตตามานะผิดแน่ๆเลยผิดแน่ๆต่อให้คุณได้เงินได้ทองด้วยอัตตามานะขึ้นด้วยก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยยิ่งซวยหนักเงินทองก็เอาของเขาแล้วแถมอัตตามานะก็ขึ้นด้วยนี่ยิ่งซวยหนักเพราะงั้นคนทั้งโลกเขาไม่ได้เรียนเห็นมั้ยเขาอัตตามานะมากยิ่งทำสำเร็จโอ้โหนี่ฝีมือข้านั่นนี่ข้าสร้างสรรค์ได้มานี่โอ้โหใหญ่โตร่ำรวยมหาศาลประสบผลสำเร็จมากมายอำนาจบาดใหญ่เลยยิ่งเป็นประธานเป็นอะไรใหญ่โอ้รวยด้วยรวยด้วยแล้วอัตตามานะก็ขึ้นด้วยคิดดูซิว่าเนี่ยล่มจมขนาดไหนมองไปในแง่ธรรมะล่มจมขนาดไหนคิดดูเพราะทำงานนี่ก็เพื่อลดกิเลสถ้าใครทำงานลดกิเลสแล้วก็รู้ว่าเราได้ทำงานนี่เราได้ลดกิเลสของเราเนี่ยโอ้ดีแล้วแม้ว่า คุณทำงานแล้วนะรับเงินรับทองแต่เราได้ลดกิเลสของเราส่วนกิเลสได้ส่วนที่จะไปรับเงินรับทองมันก็เป็นอีกอันหนึ่งกุศลทางอกุศลทางโลกีไปรับเงินรับทองเข้ามามากมาเกินมันก็เป็นอกุศลไปเรื่อยใช่ไหมแต่คุณได้ลดกิเลสของคุณก็ยังดีนะเป็นแต่เพียงคุณเกิดมาคราวหน้าคุณจะเป็นอริยกระจอกยากจนขี้ทุกข์กุดถังเท่านั้นเองเพราะคุณไปเอาของเขามามากไปโลภโมโทสันมามากแต่คุณก็เป็นอริยะเพราะคุณได้ลดกิเลสแต่เสร็จแล้วคุณไปเอาเข้ามามากๆมันก็ต้องมายากจนนะทีมันก็ยิ่งเอาเข้ามามากมันก็เป็นหนี้แต่คุณได้ลดกิเลสก็ยังดีแต่จะให้ดีแล้วก็จะไปโลภโมโทสันเอามาทั้งวัตถุทั้งนามธรรมมันเอากิเลสสมตัวแล้วถมตัวแล้วก็ยังแถมเอาของเขาเอาเปรียบอะไรเข้ามาอีกโห้ยไม่เหลืออะไรเลยทีนี้เราไม่ใช่คิดถูกกุถังหรอกลงนรกหมกไหม้ไปอีกไม่รู้กี่ชาติจะพูดได้เกิดอีกงวดเนี้ยแล้วก็โง่ฮะดักดานไปอีกนานนะเพราะว่ามันไม่ได้อริยคุณไม่ได้ลดกิเลสไม่ได้อริยคุณมันก็ยังไปใหญ่ใหญ่เลยนี่ฟังดีๆอาตมาอธิบายธรรมะเนี่ยมันซับซ้อนเรามีพื้นฐานเราได้ทำแล้วเราเข้าใจระบบบุญนิยมแยกวิเคราะห์ชัดเจนโลกุตระเป็นอย่างไรโลกียะเป็นอย่างไรชัดเจนแล้วเนี่ยคุณฟังดีๆจะเห็นความลึกซึ้งซับซ้อนมันมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าไม่รู้ลึกซึ้งไม่รู้ความซับซ้อนอย่างนี้มันจะไปทำถูกเหรอยิ่งเข้าใจไม่ได้เลยโลกุตระมันก็อยู่ในโลกีกันตะพึดตะพือเห็นไหมโอ้ยิ่งบ้าใหญ่เลยโอ้ทั้งร่ำทั้งรวยทั้งอำนาจบาทใหญ่ทั้งอะไรต่ออะไรต่างๆนานาประวัติศาสตร์บอกเราฮ่องเต้ทั้งหลายแหล่ลูกเจ้าชายเป็นเจ้าชายของฮ่องเต้ลูกของฮ่องเต้อะไรต่างๆนานาเห็นไหมบ้าบ้าบวมบวมอำนาจบาทใหญ่ร่ำรวยอะไรต่ออะไรรีดนาทาเรนเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วใครจะไปแตะเขาได้อีกคนอย่างนั้นน่าสงสารเป็นอันมากเลยเพราะช่วยไม่ได้เดี๋ยวนี้แม้แต่ในประเทศไทยเนี่ยอาตมายังช่วยคนคล้ายๆอย่างนี้ในประเทศไทยเนี่ยเป็นลูกเจ้าขุนมูลนายเป็นลูกอัศวินนายพงนายพลเป็นลูกอาเซียใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่ไปแตะเขาได้ที่ไหนอาตมาแตะเขาไม่ได้และเขาก็ไม่มาเห็นว่าอาตมาจำเป็นจะต้องมาสุหกพออาตมาไม่มีอะไรให้เขามีแต่ธรรมะอย่างนี้เขาฟังไม่เป็นเขาไม่รู้เรื่องมีอะไรโพธิรักมีอะไรไม่มีอะไรที่เขาจะเอานะไม่มีอะไรที่เขาเห็นว่าสำคัญที่ควรจะได้เพราะคนเหล่านี้เขาจะไม่มาให้อาตมาช่วยเลยไปใกล้เขาก็ยังไม่ได้แตะเขาไม่ได้ด้วยนะได้แต่พวกคุณนี่แหละมันมีทางจะไปอดอยากหลงพัดหลงผูมาบอกโอ้ยอดอยากมากมาที่นี่จะมารวยสักหน่อยอ้าวจริงๆเราจะตั้งใจตั้งใจมาจะมาเรียนหาทางรวยอะนะอ้าวทำไมอย่างเงี้ยแต่พวกคุณก็ให้อาตมาแตะพยายามศรัทธาเริ่มใสพยายามยอมฟังโอ้ดีแล้วฮะเออไม่รวยก็ไม่รวยนะเลยไม่ได้รวยเลยชาตินี้เกิดมาทั้งทีโชคดีเกิดมาทั้งทีนะเกิดมาทั้งทีจนสัมเกิดมาจนมาพบผู้ที่คิดว่าโอ้โหศรัทธาเริ่มใสแหมยอดบุญยอดกุศลเลยนะอย่างดีเลยก็พาจนลงไปอีกโอ้ยเกิดมาทั้งทีจนตื่มจนจนผู้ยิ่งใหญ่เลยไม่ได้รวยกับเขาเลยชาตินี้ทั้งชาตินึกว่าจะรวยกับเขาบ้างจะมาหาทางรวยกลับมาซ้ำจนหนักกว่าเก่าอีกโอ้ยสมน้ำหน้าไหมนี่สมน้ำหน้าไหมเพราะคนรวยก็อยู่ในซีกฝากรวยเขาก็จะไม่มาพบกับอาตมาอาตมามันอยู่ในกระบวนการแก้จนให้จนหนักเข้าไปเก่าแต่ก็จนอย่างที่เรามีปัญญาเราเข้าใจแล้วก็เราเห็นว่าเออจนก็จนยินดีจะจนพยายามที่จะจนอย่างมีภูมิธรรมอย่างมีความรู้ความเข้าใจว่าเออไม่มีปัญหาจนอย่างนี้เราเข้าใจแล้วและเราก็อยู่ได้ จนอย่างเป็นสุขจนอย่างที่เรามีวิธีการมีระบบของวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างเราเป็นก็ได้มาอย่างนี้คุณจะเห็นได้ว่าคนร่ำคนรวยไม่ค่อยมีชาวโศกนี่คนร่ำคนรวยเขาห่างไกลพอเราเนี่ยน้อยจริงๆหาคนรวยๆน้อยแล้วมันดีนะมันดีถ้าไม่มีคนไม่ใช่ถ้าไม่มีถ้ามีคนรวยๆมามีมากๆเนี่ยนะพวกเราก็จะไม่มันจะเหลิงมามันจะเหลิงมีคนรวยก็เด็กก็นั่นก็ใช้เงินไปหมดเลยมันไม่ได้แบกได้หามันไม่ได้ออกฤทธิ์ออกแรงมันไม่ได้กัดกันหรอกเพราะมันรวยอะไรมันก็สำเร็จไปด้วยเงินมันไม่ได้กัดกันไอ้นี่ก็โอ้ต่างก็กระเม็ดกระแม่ต่างก็กระเบียดกระเสียนต่างก็ดึงไปดึงกันมาทึ่งกันไปทึ่งกันมาหู้หนุกปังหมัดหมัดมวยมวยหอกหอกดับดาบจะต้องระมัดระวังกันต้องได้ฝึกเนี่ยล้วนแล้วแต่สิ่งที่มันเป็นบทฝึกหัดที่ดีทั้งนั้นถ้าไม่เช่นนั้นเราไม่ได้ฝึกเขี้ยวเข้าไปขนาดนี้อย่างนี้นะเราไม่แข็งแรงขึ้นหรอกเราไม่ได้สั่งสมกรรมกิริยาสั่งสมความทำมันต้องทำมากๆต้องทำอย่างนี้แหละมันแบบฝึกหัดนี้ไม่บอกแล้วว่าไม่ได้มานั่งเขียนเอาอ้าวทำแบบฝึกหัดนี้สมมติว่าอะไรงี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมมติว่ามันเรื่องจริงไม่ใช่สมมติว่าเรื่องจริงเลยแล้วต้องทำเพราะฉะนั้นมันจึงจัดได้แต่จริงใครที่ท้อแท้ใครที่อ่อนแอก็อยู่ไม่ไหวถ้าใครไม่ท้อแท้ใครไม่อ่อนแอก็อยู่มีใครบ้างนะพูดบอกว่าอยู่กับพ่อท่านนี่อยู่ไปเถอะอยู่ให้มันได้จนตายให้ได้ก็แล้วได้ดีแน่ๆเลยว่างั้นให้อยู่ให้มันได้ไปตลอดตายเลยอยู่กับพ่อท่านนี่อยู่ไปให้มันจนตายเลยนะได้ดีแน่ๆไม่ต้องห่วงหรอกอยู่ไปเถอะอยู่ให้มันได้พ่อท่านพาทำเองอ่ะอยู่ไปเถอะโดนไปเองอ่ะแล้วมันได้ดีจนได้อ่ะดีแน่ๆขอให้มันอยู่ให้มันได้กันแล้วกันว่างั้นใครนะพูดสมณะเนี่ยชั่วโมงหรืออะไรใครนั่นนะพูดพวกเรานี่สมณะเนี่ยพูดบอกก็อยู่ไปเถอะพ่อท่านอยู่ไปเถอะอยู่กับพ่อท่านอยู่ให้มันได้กันแล้วกันอย่าออกไปอย่าหลุดออกไปให้ได้อยู่มันไปให้มันได้เถอะได้ดีจนได้ไม่ต้องกลัวว่างั้นอาตมาก็คนนี้ก็ช่างเข้าใจนะเข้าใจอย่างนี้มันจะจริงไหมเนี่ยพวกคุณคิดยังไงเนี่ยถูกหลอกนะเนี่ยอาตมาหลอกให้อยู่หรือเปล่าแล้วคนที่พูดนะพูดชวนหลอกให้อาตมาเป็นเครื่องมือให้อาตมาก็ไปชวนหลอกคนอื่นต่ออยู่ไปเถอะเนี่ยโอ้โหสอกสอกสอกสอกถูกด่าบ่อยเลยนะขี้เกียจก็ไม่ได้อะไรผิดนิดผิดน้อยก็ว่าไอ้นั่นมันต้องเป็นอย่างนั้นแบบฝึกหัดอาตมาจะบอกว่ารายละเอียดอะไรต่างๆนานาเนี่ยแม่ปางนี่นี่เป็นปางที่หนักหนักอาตมายังนึกอยู่เลยว่าปางหน้าเนี่ยปางนี้ปางรามเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยปางรามหนักเหมือนกับคนอ่อนแออาตมาเหมือนคนอ่อนแอแต่ไม่ใช่นะคุณเข้าใจธรรมะเนี่ยจะเข้าใจต่างกันอย่างพระรามเนี่ยนะท่านไม่ต้องทำอะไรพวกลิงแทนหมดแต่อาตมาเนี่ยเป็นพระรามที่ต้องทำมันเกิดลิงจริงๆแต่เป็นลิงป่ามันอยู่ในรามไม่ใช่ว่าเป็นปางที่เป็นรามที่งามแล้วเป็นปางที่ยังรามยังบุกเบิกอยู่เลยลิงก็เพิ่งจะจับมาจากป่ายังไม่ได้เป็นขุนวานรยังไม่ได้เป็นขุนหนุมานอะไรหรอกมีแต่หนุมวยฮะ ยังไม่เป็นยังไม่มีฤทธิ์นะลูกลิงจะสมุนหรือว่าอัศวินก็ยังไม่เป็นในนั้นมันก็เลยอย่างนี้แหละนะเป็นปางที่จะต้องบุกไปลุยไปอีกไปปางรามนี่อีกนานนะยังจะพอไปถึงปาง8นู่นถึงจะก็โหแสดงฤทธิ์เตะพอสมควรนะไม่มีเอาใช่ปางกิสนะรามนี่ปาง7กิสนะปาง8ปาง7ก็ยังอยู่ในระดับที่ยังไม่ได้อะไรเลยยังอยากจนๆยังไม่ได้เป็นเจ้าชายยังไม่ได้เป็นพระรามในลูกใครนะลูกเท้าอะไรนะพ่อพระรามเท้าทศรถนะพระรามลูกเท้าทศรถนะทศรถมาคำว่ารถ10คันใช่ไหม อ้าวทศรถน่ะก็รถ10คันนะทีของเรานี่มีแต่รถห้างมีแต่รถห้างนะ ม่ใช่ทศรสนะรสห้างว่ากันไปเข็นกันไปตามเรื่องตามราวนะนี่ก็พูดอะไรไปเรื่อยๆแต่มันก็เป็นการขยายความให้ฟังนะถ้าคุณฟังว่านี่มันไม่ใช่พูดเล่นเราพูดจากแกนแล้วก็อธิบายขยายความให้ฟังดูเบาๆง่ายๆแล้วมีอะไรแกนแล้วก็อธิบายขยายความให้ฟังดูเบาๆง่ายๆแล้วมีอะไรมันอธิบายธรรมะบางทีมันก็ต้องอาศัยภาษาอาศัยสื่ออาศัยสิ่งที่เป็นหลักฐานพวกนี้มาขยายความเพราะเวลาอธิบายเป็นนรกสวรรค์เป็นเทวดาเป็นผีเป็นซาตานเป็นสัตว์นรกเดรัจฉานอะไรก็แล้วแต่มันก็อธิบายเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่อย่างนั้นน่ะมาประกอบคนเข้าใจไม่ได้ก็เข้าใจเป็นตัวเป็นตนเป็นแท่งเป็นก้อนไปหมดมันก็เลยเลอะอย่างที่อาตมาเนี่ยยกตัวอย่างนะเป็นรถ10คันเป็นอะไรอย่างเงี้ยหนักเข้ากับพวกคุณฟังซื้อบื้อก็บอกว่าเฮ้ยรถ10คันยี่ห้ออะไรมั่งวะอะไรไปโน่นเลยมันก็จะไปกันใหญ่มันไม่ใช่นะนี่ที่อาตมาพูดนี่มันแทนนามธรรมเพราะเราฟังไปแล้วบางทีก็ไม่รู้จะอธิบายไอ้จริงๆเราไปหานามธรรมมันจะพูดอะไรอีกมันก็ยังไม่ได้เลยแต่พวกคุณพอเข้าใจมั้ยเออคุณก็พูดไม่ได้เพราะอาตมายังพูดไม่ได้เลยก็พูดได้แต่สิ่งแทนอย่างนี้แหละอย่าไปพูดตัวนั้นเลยโดยภาษาเปี้ยเลยมันไม่มีมันไม่มีภาษาเรียกอันนั้นตรงตัวแต่มันพอเข้าใจเอออันนี้ใช่ใช่อันนี้อันเนี้ยบางคนก็เข้าใจแล้วก็แล้วให้ไปพูดอย่างอาตมายังพูดไม่ได้เลยบางทีใช่ไหมไปพูดอย่างอาตมายกตัวอย่างอาตมาพูดไปก็ยกตัวอย่างมาถึงตรงนี้เออยังพอเข้าใจได้คุณจะไปอธิบายอย่างอาตมาอีกบ้างตามนี้ไม่ง่ายบางทียังเฮ้พอท่านอธิบายไปยังไงมาไงว่ามันถึงมาออกมาได้เราจะไปอธิบายเอาอย่างดูสิบางทีมันไม่ไปอ่ะมันไม่ได้ออกมาอย่างนั้นไม่ง่ายนะไม่ง่ายมันต้องมีปูพื้นฐานตรงนั้นตรงนี้ไอ้นนี่ขึ้นมาประกอบกันขึ้นมาอย่างดีมันถึงจะพอพูดกันได้ยิ่งพวกเราเนี่ยมีสภาวะมันจึงพอเป็นไปได้ถ้าเป็นที่อื่นนะมันก็พูดไม่รู้เรื่องหรือคนใหม่ๆเนี่ยมานี่เนี่ยคนใหม่ๆหรือคนไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยฟังที่อาตมาพูดนี่ก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้พูดอะไรไปหาพระองค์พระรามไปหารถอีกอะไรก็ไม่รู้มันก็เลอะเทอะกันไปใหญ่นะเพราะพวกเราก็เอาตามภาษาอาตมาไม่ได้สร้างเอาไม่ได้พยายามที่อยากได้แต่มันก็เป็นไปตามทำตามอะไรอะไรมันก็ประมาณอยู่อะไรมากไปก็พยายามตัดอะไรมันน้อยก็พยายามเพิ่มให้มันพอเป็นไปไอการเพิ่มหรือ อะไรที่เร่งขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราจะต้องพยายามเหมือนเข็นให้เราต้องพยายามเหมือนเข็นขึ้นมาพยายามขึ้นมามันยังไม่พอนะมันยังขาดส่วนนั้นส่วนนี้นะเพราะอะไรที่อาตมาให้สัญญาณว่าเร่งว่าอะไรเนี่ยถ้าใครมีไหวพริบดีก็อ้าวลองดูสิที่สัญญาณอันนี้ท่านในสัญญาณนี้เร่งอันนี้นะขันเกลียวนี่นะเดินเครื่องอันนี้นะผลก็จะได้ของตัวเองหรือผลก็จะได้โดยหมู่เนี่ยอาตมาดูแล้วว่าพวกเรานี่มีมาถึงวันนี้นี้แม่มันเป็นไปได้คนอื่นต่อไปในอนาคตนี่เขาจะมาบอกว่าเออมันก็จะไม่ใช่มาบอกเขาจะมาเห็นแล้วก็จะมาอยากจะทำอย่างที่อาตมาทำมานี่บ้างเขาจะไปทำได้ไหมเขาจะไปทำได้ไหมฮะทำไมอ่ะทำไมจะไม่ได้ทำไมเอาฮะเขาจะไปทำเนี่ยเขามีเงินมากกว่าอาตมาด้วยเอาเขาจะไปทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเพิ่งทำอาตมาก็ทำกับพวกเรามานานแล้วก็จะต้องมีรากฐานมีพื้นฐานมาจนกระทั่งถึงขนาดนี้มีมวลขนาดนี้มีความเข้าใจขนาดนี้มีสถานที่มีองค์ประกอบอะไรต่างๆนานาโดยเฉพาะมีกระแสของความเป็นอโศกนี้แพร่สะพัดออกไปสู่สังคมต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นนามธรรมนะกระแสของอโศกฟังออกนะฟังเข้าใจนะว่าคืออะไรกระแสของอโศกนี่ออกไปอโศกเป็นใครอโศกเป็นอย่างไรแต่ก่อนนี้เราเข้าใจว่าอโศกเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราเข้าใจอโศกไปดีขึ้นทุกวันนี้ลองอาตมาลองถามพวกดูสิพวกคุณมีความรู้สึกอย่างไรว่าอโศกเรากับสังคมข้างนอกเนี่ยแต่ก่อนนี้กับเดี๋ยวนี้ เขาเข้าใจเราดีขึ้นไหมหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจเรายิ่งร้ายกว่าเก่าหลงตัวเองหรือเปล่าเอาอะไรไปวัดฮะสัมผัสเองเอาละอาตมาว่าพวกเรามีเซนส์ มีสิ่งที่รับซับความรู้สึกผลสะท้อนรับความรู้สึกพวกนี้มากหรือน้อยแต่ละคนมีเสร็จแล้วก็รับมาดูเมื่อรับมาแล้วเราก็รู้สึกอย่างนี้ที่อาตมาถามนี่ก็คือเป็นความรู้สึกของแต่ละคนที่พยายามรู้ไอ้สิ่งนี้มันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่วัตถุธรรมเพราะจริงๆแล้วอโศกทุกวันนี้เนี่ยกระแสของเรากระแสของสังคมที่รู้สึกกับเราเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเก่า แต่ก่อนนี้โอ้โหอโศกนี่เขากลัวนอกจากกลัวแล้วเขาเกลียดด้วยนอกจากเกลียดแล้วเขาหาว่าเป็นตัวทำลายกลัวเหมือนตัวขยักขยงนะกลัวเหมือนตัวที่ขยักขยงและเป็นตัวขยักขยงที่ทำพิษด้วยเขาเข้าใจว่างั้นเพราะต่อมาก็บอกเอ๊ะมันก็ไม่มีพิษอะไรมากมายนะอโศกเนี่ยคลายไปนะคลายไปมันก็ไม่มีพิษนะมันก็ไม่เห็นมาขย่ำมันก็ไม่เห็นมาทำชั่วทำเลวทำร้ายพิษนี่หมายความว่าทำให้เขาเดือดร้อนเอ๊ะก็ไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนอะไรมากมายนะอโศกไม่ได้ทำเพราะว่านี่มาทำลายทำลายสังคมทำลายบ้านเมืองทำลายศาสนาทำลายอะไรก็ไม่รู้ทำลายสถาบันนั่นนั่นนี่อะไรเขาก็ว่าไปนะเอ๊ะจริงๆก็ไม่ใช่นะอโศกก็ไม่เห็นได้ไปทำลายสถาบันอะไรสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำลายสังคมเขาก็ไม่ได้ไปทำลายสังคมดีไม่ดีเขาช่วยสังคมด้วยซ้ำทำลายบ้านเมืองเขาก็ปลูกฝังทำให้บ้านเมืองจะให้อยู่ดีกินดีจะทำอะไรให้มันดีขึ้นมาด้วยซ้ำไปไม่ได้มาผลาญมาพลาดหรือว่าไม่ได้มาเอาเปรียบเอารัดเอาปูยี่ปูยำอะไรก็ไม่ใช่ขนาดเรื่องของขยะก็ช่วยรักษาเรื่องของสิ่งที่ขาดแคลนก็ช่วยบำรุงขึ้นสิ่งแวดล้อมที่มันเหลวไหลมันเละเทะก็พยายามช่วยบำรุงปลูกฝังทำอะไรขึ้นมาในเวลา10ปี20ปีร่วงผ่านมาสิ่งเหล่านี้มันปรากฏเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุเป็นอะไรต่างๆนานาพื้นภูมิมีประเทศที่เราอยู่ที่เราเป็นเราปลูกเราฝังเราสร้างเราก่อเราทำอะไรขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นตัวปรากฏยืนยันมันขานแย้งที่เขาเข้าใจผิดเขาเข้าใจผิดว่าเรามาทำลายเอ๊ะไม่ใช่ทำลายนะเขาซะอีกไม่ได้ทำอย่างเราทำสิ่งเหล่านี้จำนนนะคนเราเนี่ยมันไม่โง่เกินไปหรอกมันรู้เพราะฉะนั้นพอมาเข้าใจพอมาการที่มันไปคิดผิดความเข้าใจที่มันไม่ถูกต้องความเข้าใจที่มันอะไรใจอยู่หนึ่งเป็นพิษแหมเรานี่เป็นตัวร้ายๆเป็นพิษเป็นภัยของสังคมก็ลดลงนอกจากลดลงแล้วก็กล้าที่จะดูกล้าที่จะเยี่ยมหรือว่ากล้าที่จะสัมผัสรู้ความกลัวก็ลดลงความกลัวลดลงเมื่อเข้าใจเมื่อเห็นดีด้วยโอ้อันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็เข้าท่านี่ความเกลียดก็ลดลงอาตมาพูดไปเป็น3ช่วง3ขยัก3อันความเกลียดความกลัวแล้วก็ความเป็นพิษใช่มั้ยมันจะเป็นสัมพันธ์อย่างเงี้ยกระแสมันก็ค่อยๆขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อลดความไม่เห็นว่าไม่ใช่พิษเขาก็กล้ามาลดความกลัวลงก็กล้ามาสัมผัสมาเรียนรู้มาเอาของจริงเออพอมารู้เขามากๆมากๆเข้าเอ๊ะแทนที่มันจะน่ากลัวมันก็ไม่น่ากลัวนอกจากไม่น่ากลัวแล้วน่ารักด้วยนะน่าเอ็นดูเออน่าเอ็นดูน่าคบหาความเกลียดก็ลดลงเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังกระแสพวกนี้ฟังดูดีๆกระแสที่มันที่อาตมาตั้งไว้แต่แรกเนี่ยทั้งหมาทั้งเกลียดกลัวถ้าต้องทำลายเพราะว่าตัวนึกว่าเป็นตัวพิษตัวภัยมันก็ค่อยๆลดลงไปจนผลสำเร็จมันก็จะลงที่ว่าเมื่อใดเขาไม่กลัวเราแต่เกรงไม่กลัวนะแต่เกรงโอ้น่าเคารพนับถือน่ารักไม่เกลียดแล้วนี่คือผลสุดเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าเป็นพิษเป็นภัยเนี่ยตอนนี้หายไปเยอะแต่ยังมีพวกที่ปักมันอยู่นะโอ้ยนี่จอมร้ายเลยนี่สันติอโศกเนี่ยปราบได้เมื่อไรปราบเชียวนะอย่าเอาไว้เยอะยังมีอยู่ ม่ใช่ไม่มีนะยังมีแล้วเขาก็ยังปักมั่นของเขาอยู่อย่างนั้นหาทางทำลายอยู่พยายามเผยแพร่พยายามที่จะหามวลหาหมู่ช่วยกันทำลายนะอโศกอย่าให้เหลือซากเหลือเด่นอย่าให้เหลือสปอร์สปอร์นี่คือเชื้อที่เล็กๆที่มันลอยไปกับลมแล้วก็ไปเกิดสปอร์ของต้นไม้เนี่ยมันมีสปอร์มันยิ่งเล็กกว่าเมล็ดนะยิ่งเล็กกว่าเมล็ดมันเล็กๆอ่ะมันสปอร์ไว้ไปปลิวไปกับลมหรือว่าลอยไปกับน้ำอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วก็ไปเกิดปลาไปเกลี้ยงนะอย่าให้เหลือแม้แต่สปอร์ฮะแม้แต่ยีนก็ไม่ให้เหลือแม้แต่วิญญาณก็ไม่ให้เหลืออาตมาว่ามาถึงวันนี้นี่ปราบยากแล้วล่ะเนี่ยปราบยากแล้วล่ะมันสปอร์มันแพร่ไปมากพอสมควรแล้วตอนนี้นะแต่เอาเถอะยังไงยังไงมันก็เกิดผลตามที่เราเป็นถ้าเราเป็นได้เป็นให้ดีขึ้นได้อะไรอะไรได้อย่างดีมันก็ขึ้นจริงมันก็เป็นจริงไปเองเพราะฉะนั้นที่อาตมาถามแล้วพวกเราลองใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกปัดๆดูแล้วก็ตอบดูซิว่าความรู้สึกแต่ก่อนของสังคมเราก็พอเข้าใจว่าแต่ก่อนเขาทั้งเกลียดทั้งกลัวทั้งเห็นเป็นตัวพิษร้ายแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างที่อาตมาว่าไหมไม่ใช่เป็นอย่างที่อาตมาว่าเท่านั้นแล้วเราจะต้องพิสูจน์ทำตัวเองให้มันเปลี่ยนแปลงไปเลยว่าที่เขาเห็นว่าเราเป็นพิษเป็นภัยเป็นตัวน่าทำร้ายเนี่ยลดลงแม้แต่กลัวก็ไม่กลัวแล้วญาติดีจนกระทั่งนอกจากไม่กลัวแล้วสมัครสมานสัมพันธ์เป็นประโยชน์ร่วมกันจนกระทั่งสุดท้ายก็รักใคร่สนิทสนมหนักเข้าก็ยอมรับนับถือบูชาเคารพนั่นเป็นสุดสูงสุดขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับเห็นทิศทางบ้างไหมทีนี้จะทำยังไงทำปัญญาออยเอาไปออยเขาเห็นยังเห็นให้มันตรงจริงให้เขามาหาเอาเองให้เขาย่อมเป็นของเขาเองส่วนตัวไปออยเอามันก็เป็นประหลอกเขาเอาไม่ได้เรื่องอะไรประหลอกเขาไม่ต้องประหลอกเขาหลอกเราทำของเราดีๆเราจะมีกายกรรมวจีกรรมที่จะญาติดีกับเขาก็ญาติดีพอสมควรญาติดีกันอย่างจริงใจของเราอาตมาบอกแล้วพวกเราเทศที่สันติเทศว่าให้เราพวกเราเนี่ยพยายามสมานพยายามประสานกับแขกเรือพยายามที่จะญาติดีกับเขาบ้างเรามีอะไรดีพอสมควรก็มีอะไรพอจะสัมพันธ์กับเขาได้ดีอยู่แล้วนะเราไม่จำเป็นจะต้องไปเคร่งเครียดอะไรมันมากเกินไปใครมาก็หมายอะไรนิดอะไรหน่อยเขาของเขาก็คือของเขาบางคนมาแต่งตัวเฟี้ยวๆมากับบางคนนี่เอาเลยนะโอ้โหดูสินี่แต่งตัวยังกิเกมาเลยไม่เอาไม่พบเขาหน่อยเถอะแม่เขาจะเป็นลิเกมาก็เถอะมันหลงลงลิเกหลงโรงก็พบเขาหน่อยสัมผัสสัมพันธ์คุยกันบางคนนี่แหมพอถึงขี้บุหรี่มาหน่อยก็นี่สูบแล้วโอ้โหมันมากไปเอาเถอะก็ค่อยประหลอกเขาจะสูบเล็กสูบน้อยก็ค่อยว่าไปถึงเวลาที่ควรจะพูดเขาบอกว่าไม่ดีจริงๆแล้วนี่เราไม่จำเป็นต้องบอกเขาก็ได้ถ้าเผื่อว่าเขาคบหากับเขาไปพอสมควรแล้วเรามีวิธีพูดถึงหลักการหลักเกณฑ์หรือว่าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติถ้าคนดีเขารู้แล้วเขามาอีกต่อไปครับเขามาอีกเขาสนใจไอ้แค่ภูมิมาทำได้แค่ว่าเขาจะไม่สูบบุหรี่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไม่สูบของเขาเองถ้าเขามาอีกนะแต่ถ้าคนที่มาสูบบุหรี่แล้วก็คุยกับเราไปไม่รู้เรื่องมันไปสูบที่อื่นมันไม่มาอีกหรอกมันไม่มาอีกหรอกมันก็ไปสูบที่อื่นนะมันไม่มามันไม่ดิบรสชาติอะไรมันไม่เห็นว่าจะต้องมาทำไมนะมันไม่มาหรอกภูมิมาทำของเขามันเข้าไม่ได้หรือคนจะมาแต่งตัวหรือคนจะมายิงเป็นอบายมุกต่างๆเข้ามามันเข้ามาไม่ติดหรอกเข้ามาที่นี่มันไม่มีเพื่อนเล่นอบายมุกมันก็มาบ้าอยู่คนเดียวมันหรือมันมีใครก็เอาด้วยมันไม่หรอกนะถ้าแกนของเรามากพอแล้วนะสิ่งเหล่านี้เข้ามาไม่ได้เข้ามาแล้วเขาก็ไม่ติดไม่อยู่แต่ถ้าแกนของเราหลวมนะแล้วเราก็อนุโลมเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี้เนี่ยที่เราทำมาเคร่งใครเขาเข้ามาต้องรีบนะอยากให้เข้ามานะเพราะของเรายังไม่แข็งถ้าไม่แข็งแล้วเนี่ยไอ้นวลเข้ามาไอ้นี่เข้ามาใจเราก็อ่อนๆแทนที่จะได้ควันบุหรี่เหม็นได้ควันบุหรี่จะตายหอมเว้ย มันก็เป็นอย่างนั้นไอ้นี่เขามาก็แต่งตัวสวยๆมาแหมชื่นชมไปเคลิ้มมาอีกนะไม่แตะไม่ต้องเขาเข้ามาอีกหน่อยเราก็เคลิ้มไปกับเขามันก็จะซึมซับเราก็จะต้องเหลวเป๋วไปกับเขาตอนนี้อาตมาว่าแก่นของเราพอสมควรแล้วเพราะงั้นในเรื่องของ อบายมุขจะหยาบอะไรนี่ทีแต่ก่อนนี่เราแหมแข่งขันแข่งเครียดนักเนี่ยเพราะที่นี่เราถึงอนุโลมลงไปว่าเอาเถอะไม่เป็นไรศีลห้าอบายมุขให้มันหมดไปเท่านั้นเองไม่ต้องเอามาไว้ในนี้ส่วนจะไปข้างนอกก็เรื่องของเขาตอนนี้ที่สันติอโศกนั่นน่ะตั้งชุมชนสันติอโศกอาตมาอนุโลมจนกระทั่งว่าสมาชิกนี่ทั่วประเทศนะสันติอโศกนี่คือภาษาคำกลางๆเขาเรียกชาวอโศกนี่ชาวบ้านชาวเมืองในประเทศไทยเขาเรียกชาวอโศกว่าชาวสันติอโศกเราก็เอาชื่อนี้มาเรียกเป็นชุมชนสันติอโศกทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นสมาชิกสมทบเราแบ่งเป็นสมาชิกสมทบสมัครมาได้ทั่วประเทศไม่ใช่ว่าเอาแต่เฉพาะอยู่ที่กรุงเทพอยู่ใกล้สันติอโศกไม่ใช่นะอันนี้เป็นวิธีการที่จะขยับขยายหรือว่าพยายามที่จะทำการประสานซ้อนอีกวิธีหนึ่งเพราะอนุโลมเลยแม้แต่สมาชิกสมทบนี่นะขอให้ถือศีล5อย่างเดียวกินเนื้อสัตว์ก็เอาเขาอยากกินเนื้อสัตว์อยู่ก็เอาแต่ขอให้อบายมุขของเขาไม่มีก็อย่างเดียวก็พอนี่เป็นต้นอนุโลมไปถึงขนาดนั้นแล้วนะนี่บอกให้ทราบประเดี๋ยวก็จะไปแบบกับเขาอีกสมาชิกมาคนนี้ตรงนี้พวกนี้ทำไมเนี่ยโยโหเนี่ยมันล่อเนื้อสัตว์ตรงเนี้ยเดี๋ยวไปทะเลาะกันอีกนะมันยังมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงหรือว่าจะต้องตกลงนะต้องปรึกษาหารือตกลงกันทำกันอยู่มันยังไม่รวมกันเท่าไหร่อย่างที่ว่านี่โรคอัตตามานะมันอาตมาพูดจริงๆนะอาตมาใครจะไม่ยอมรับว่าตัวมีอัตตามานะนี่ก็ไม่ยอมเพราะนั่นแหละอาตมาขอยืนยันว่ามีกันคนละมากคนละน้อยอยู่ในตัวกันทั้งนั้นนะตอนนี้มันเป็นสงครามตัวนี้กันอยู่ทุกคนทำดีทุกคนหวังดีแล้วมันก็หลงดีอวดดียึดดีถือดีกันแล้วมันก็ลำบากเพราะงั้นก็ค่อยหาโอกาสหาเวลามาปรึกษาหารือพยายามลดตัวลดตนลดดูซิแล้วก็พยายามใช้ปัญญาถ้าเราถอดตัวถอดตนได้ใช้ปัญญาอย่างสะอาดสะอาดมาพูดกันแล้วมันจะได้สัจจะมันจะได้ข้อดีถ้าเรากิเลสเข้าตาแล้วว่ากิเลสมันลำเอียงมันอยู่ในใจแล้วมันพูดก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันเอียงตัดสินอะไรก็ยากมาพูดอะไรมันก็ไม่ยอมไปผสมประสานอะไรกับใครมันก็จะยึดอยู่แต่ไอ้ที่เรายึดนั่นแหละมันไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงได้ก็เพราะว่าเราจะต้องเอาเนื้อหาหลายๆหัวหลายๆคนหลายๆความคิดเมื่อบวกผนวกกันแล้ววิจัยวิจารณ์กันออกมาเพราะเราไม่ใช่คนโง่คนเง่าอะไรนักหนาเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีไม่ดีอะไรก็ค่อยมาเอาออกมาสะกันเบิ่งนะก็เออนี่อันใดมันพอเข้ากันได้อันใดมันพอจับมาผสมประสานกันได้นะมาสะกันมันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างของกูเลยไม่ต้องเห็นของใครกันพอดีเลยมันก็เลยไม่ได้เรื่องมันไม่เป็นอะไรหรอกก็อ้าวกระจายออกมาพูดกันออกมามีอะไรก็ว่ากันไปออกมาให้มันจริงจริงใจเสร็จแล้วได้รู้ของเหล่านี้แล้วก็มาดูกันอะไรมันผสมประสานกันได้เนี่ยมันมีลักษณะอย่างนั้นน่ะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเราก็จะได้สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเองสรุปกันได้เป็นมติกันได้แล้วทำกันไปนะก็คิดว่าทุกคนคงจะพอได้กำลังอะไรขึ้นมาบ้างมั้งเนี่ยไอ้ที่ท้อแล้วก็คงจะไม่ถึงถอยใช่ไหมก็กระเถิบขึ้นมามันไม่น่าท้อหรอกที่จริงอาตมาขนาดเทศกับพวกชาวสันติอโศกมาฟังธรรมวันอาทิตย์เนี่ยอาตมายังเทศถึงขั้นว่าคนเรานี่นะถ้าเชื่อกรรมนะเชื่อกรรมว่าคนเรานี่มีกรรมมีวิบากเกิดมาแล้วไม่รู้กี่ชาติถ้าอย่างที่อาตมาพาทำนี่นะมันดีขอสักชาตินึงได้ไหมแม้แต่อาตมาบอกว่านี่โลกุตระไปอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยนะนี่โลกุตระมันลองดูสิโลกุตระนี่จะดีไหมขอสักชาตินึงเถอะถ้ามาชาตินี้แล้วไม่ต้องห่วงรอชาติหน้าชาติหน้าคุณเข็ดขี้อ่อนขี้แก่แล้วโลกุตระไปเลยคุณมันต้องได้แน่ๆโลกียะน่ะไปเลยคุณจะอยู่อีกกี่ชาติก็ไปเถอะเพราะโลกียะมันก็หมุนเวียนอยู่ในโลกียะเองน่ะนับนานับชาติมันไม่ไปไหนหรอกมันไม่มีนิพพานไม่มีปรินิพพานหรอกมันอยู่อย่างนั้นแน่คุณไปเลยเอาเลยเพราะไหนๆเนี่ยว่าอาตมาบอกว่าไม่มีใครมาเผยแผ่โลกุตระเท่าอาตมาหรอกอาตมาเผยแผ่โลกุตระนี่ท้าทายไปสุดขอสักชาตินึงก่อนเถอะลองสักชาติเถอะเอาได้เต็มๆเลยเต็มที่ให้มันรู้ดินดำรู้แดงกันทีสักชาติ ถ้ารู้แล้วว่าโอ้โหมรรคผลโลกุตระเป็นอย่างนี้เหรอไม่ไหวไม่ต้องกลัวมีเพื่อนเยอะไปได้เลยไปได้เลยสบายๆไม่ยากไม่เย็นเลยแต่มาทางนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมนี่มันยังยากนะเอาสักชาติเถอะลองดูจะติดไม่ติดยังไม่รู้เลยนะอาตมายังไม่แน่ใจกับพวกคุณหรอกว่าจะติดไม่ติดไม่รู้ในโลกุตระเนี่ยแต่ลองดูก็สักชาติเถอะ ถ้าติดได้อาตมาก็ว่าอาตมาก็คิดว่าจะได้พักได้พวกมั่งแต่ถ้าไม่ติดก็ไม่ติดนะเนาะก็ลงไปหาโลกียังเก่าถ้าคุณเชื่อว่ามันจะวนเวียนเกิดในนับชาติกันไม่ถ้วนนี่มันก็เป็นอย่างนี้อาตมาว่าอาตมาพูดอย่างนี้แต่เข้าใจกันแล้วนะเพราะอย่าไปประละเลยเลยแล้วก็ไม่แน่อีกอาตมาขอเตือนวิบากอกุศลเนี่ยมันมาไล่เนื้อนะมันวิ่งตามตายปุ๊บนี่นะมันงาบปั๊บนี่นะไปเลยนี่มันลากไปลงไหนก็ไม่รู้นี่จะได้มาเกิดที่นี่อีกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยประมาทว่ เลย เกิด04ตาย40แมป36ปีมันไม่แน่เราจะบอกว่าเราอายุยังน้อยยังหนุ่มยังแน่นแม้ผมยังดำพระพุทธเจ้าก็เตือนหมดเนื้อหนังเรายังไม่เหี่ยวไม่ย่นเราผมยังดำมันไม่แน่มันพยายามภาคเพียรเข้าตายแล้วอาตมาไม่ใช่ขู่กรรมวิบากเราไม่รู้หมาไล่เนื้อมันจะไล่งาบดึงลงเราไปเอาทวงหนี้ก่อนแล้วจะวนเวียนมาอีกเนี่ยโอ้โหอีกนานช้ามันงาบไม่ทันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันได้มาพบมาเจอมาปะมาแล้วเนี่ยตอนนี้นั่นวิ่งกวดแบบแบบแบบแบบแบบเนี่ยมันยังไม่ทันตอนนี้ได้เกิดมาตรงนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับเราขึ้นมาอยู่บนคือบนที่ปลอดภัยนิดนึงละมาเกิดแล้วถ้าตายไปแล้วทีนี้นะบวกลบคูณหารกันอีกหมาไล่เนื้อก็ลงมาปั๊บในนี้อีกเสร็จแล้วฤทธิ์แรงหมาไล่เนื้อมันมากนะมันดึงไปง่ายนะมันก็จะไปประมาทอ่ะเอาละอาตมาคิดว่าได้พูดได้บอกอะไรต่ออะไรแก่พวกเราเพื่อที่จะให้เกิดพลังพลวัตปัจจัยในการที่จะดำเนินชีวิตไปให้มันเจริญให้มันดีงามขึ้นต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาใครจะไม่ตายยกมือขึ้นไม่มีมันของแน่นแน่นะว่าคนเราเกิดมาแล้วก็จะต้องตายมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเป็นความรู้ที่คนเรามีอะไรมีวัยวุฒิมีวัยวุฒิขึ้นมาพอสมควรพอรู้ชัดเจนถึงสัจจะของธรรมชาติสัจจะของความเป็นจริงพวกนี้แล้วทุกคนก็ต้องยอมรับและรู้ว่ามันจะต้องตายความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวความตายนี่ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่ความเป็นอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่คนกลับกลัวจะตายนี่มากกว่าเป็นใช่ไหมเป็นนี่คุณกลับไม่กลัวเป็นเนี่ยคุณจะต้องอยู่กับประสบการณ์คุณจะต้องอยู่กับสิ่งที่คุณจะต้องเจอต้องประจันต้องเผชิญแต่ตายเนี่ยคุณไม่ได้ไปอยู่กับคุณก็จะไม่ได้ไปพอตายแล้วคุณไม่ต้องไปเผชิญกับอะไรเอาเล่าคุณจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะเล่าหลังตายให้ฟังนิดหน่อยเล่าหลังตายให้ฟังนิดหน่อยคุณจะเชื่อไม่เชื่อแล้วไปหลังตายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังตายแล้วทุกข์ของใครก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นสุขของใครก็สุขอย่างนั้นภาษาเรียกว่าใครไปสวรรค์ก็คืออย่างในของคนที่นั้นที่จะต้องได้ต้องเป็นใครจะไปนรกก็ของคนนั้นตายแล้วก็ของคนนั้นอย่างที่ได้ที่เป็นคุณไปแก้ไม่ได้คุณไปเปลี่ยนไม่ได้ จนกว่าจะหมดวาระตายแล้วคุณก็จะไปเจออย่างนั้นทั้งนั้นไม่มีใครเลี่ยงไม่มีใครเบี่ยงไม่มีใครที่จะไปบิดพริ้วดื้อดึงดันอย่างไรก็ไม่สำเร็จไอ้หนังที่เอามาฉายกันโอ้โหไอ้หมอนี่ดึงดันตายแล้วจะต้องไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็มันผิดดื้อไม่ไปอย่างงั้นไปอย่างนี้โกหกทั้งนั้นน่ะโกหกนะสัจจะไม่มีผิดพลาดหรอกไม่มีเบี้ยวหรอกไปของมันลงตรงมันไปหมดแหละนะเพราะหลังตายเนี่ยไม่น่ากลัวตายแล้วไม่น่ากลัวความตายไม่น่ากลัวตายแล้วเป็นไปตามจริงคุณปิดผิวไม่ได้แต่ก่อนตายนี่แหละที่เป็นเรื่องสำคัญและก่อนตายเป็นนี่แหละน่ากลัวกลัวอะไรถ้าคนรู้สัจจะแล้วก็คือกลัวจะต้องไปก่ออกุศลกรรมมาเถอะถ้าอาตมาพูดผิดก็บอกด้วยแต่แปลกฮะคนกลับไม่กลัวไปทำอกุศลกรรมตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยวางแผนด้วยวางแผนทำชั่วเออแน่โอ้ยมนุษย์มนาเอ้ยวางแผนทำชั่วรู้ว่าชั่วทำมันนี้ชั่วแล้ววางแผนทำชั่วแล้วจะต้องให้สำเร็จให้ได้ด้วยชั่วนี้คนโกงคอร์รัปชันแล้วก็คอร์รัปชันไม่ใช่คอร์รัปชันน้อยๆโกงไม่ใช่โกงน้อยๆนะโกงเอามากๆด้วยชั่วมากไม่โกงมากเนี่ยถามคนที่กำลังโกงที่กำลังทำพิธีวางแผนจะโกงมากๆนี่ถามเขาจะรู้ไหมว่าโกงชั่วมากๆนี่คือโกงมากๆเนี่ยจะชั่วมากบาปมากๆเขาจะรู้ไหมฮะไม่รู้เหรอเอ๊ะจะมาว่าจับเข่าถามจริงๆนี่เชื่อว่ารู้นะไอ้ที่มีความฉลาดไปถึงขั้นโกงไอ้ที่คนมีปัญญาเฉลียวฉลาดถึงขั้นโกงสำเร็จเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนี่อาตมาว่าคนที่มีภูมิธรรมแหมภูมิธรรมนี่มันคงไม่ใช่คุณธรรมหรอกนะภูมิธรรมเนี่ยมันคือความเฉลียวฉลาดของเขาอะคนที่มีความรู้ความเฉลียวฉลาดขนาดนี้นี่นะจับเข่าคุยถามจริงๆจังๆเลยเนี่ยอาตมาเชื่อว่าเขาตอบได้เขาตอบถูกด้วยว่าโกงมากๆเนี่ยโกงเนี่ยต้องไล่ไปเลยคุณถามไม่ถูกกันแล้วกันโกงนี่ดีหรือชั่วเขาจะรู้ไหมว่าชั่วอาตมาก็ว่าคนฉลาดขนาดระดับคอร์รัปชันในระดับบริหารในระดับนำประเทศอยู่เนี่ยไม่รู้เนี่ยอาตมาไม่เชื่อเลยว่าไม่รู้รู้แน่ๆเลยแต่อำนาจกิเลสเห็นไหมโกงมากก็ชั่วมากบาปมากก็จะเอามากๆนั่นแหละโอ้คนเนี่ยนะเพราะงั้นคนเราเนี่ยถึงบอกว่ามันไม่รู้จริงๆแล้วมันน่ากลัวนะฮิริโอตปะคือการเกรงต่อบาปการกลัวต่อบาปฮิริคือการเกรงเนี่ยไม่ถึงขั้นกลัวนะเกรงเนี่ยไม่ถึงขั้นกลัวถ้ากลัวแล้วนี่มันมันลนลานแล้วถ้าเกรงเนี่ยมันยังเกรงนะมันยังคลั่งคล้ามันคึกๆกันยังไม่ถึงขั้นกลัวก็คงพอเข้าใจนะมันมีระดับของมันน้ำหนักของมันเกรงฮิรินี่เกรงต่อบาปไม่เท่าไหร่คนนี้ยังอาจจะทำได้แต่กลัวต่อบาปเนี่ยคนนี้ไม่ทำเพราะฉะนั้นโอตปะเนี่ยตัวกลัวต่อบาปเนี่ยคนถึงมีน้ำหนักสำนึกหรือมีจิตปัญญามีคุณธรรมอย่างนั้นจริงๆคุณธรรมของเทวดาคุณธรรมของคนที่จะไปสู่สวรรค์แน่นอนเพราะเขาไม่ทำบาปมันก็ต้องได้ไปสวรรค์แน่ใช่ไหมกลัวคนกลัวต่อบาปจริงๆคนนี้ก็ต้องไม่ทำกลัวไม่ทำถ้าเกรงไม่แน่ยิ่งไม่เกรงเลยไม่มีฮิริไม่มีโอตปะไม่ต้องพูดละคนนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนจะไปสวรรค์คนนี้ไม่ใช่คนจะไปสวรรค์ไปไหนไปนรกไปนรกอยู่ในเมืองมนุษย์นี่แหละทำนรกทำสวรรค์ในขณะที่เป็นนี่แหละเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยอาตมาท่านบอกว่าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยคนเราบอกเอาไว้ชาวโสมพอเวลาถึงจะตายเนี่ยอย่าไปกลัวแต่เราจะกลัวซึ่งมันลึกๆคนเขาไม่รู้ตัวกลัวเพราะอะไรรู้ไหมคนยิ่งทำชั่วมากๆเนี่ยพอจะตายนี่ยิ่งกลัวกลัวอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าตกนรกแง่เลยก็เราทำชั่วมาเรารู้นี่ว่าเราทำชั่วมาเยอะต าระวาตานะมันจะไปนรกแล้วนี่มันจะไปนรกแล้วไม่จอมไม่ยอมมันก็กลัวเพราะฉะนั้นคนจึงกลัวตายมากตรงนี้คนชั่วยิ่งดิ้นรนโอ้โหไม่สงบแต่คนที่ทำบุญทำกุศลทำแต่สิ่งดีดีดีดีดีจริงๆเลยนะแต่อย่าหลอกตัวเองนะนึกว่าตัวเองทำดีแต่ที่แท้ทำไม่ดีแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะถึงคนจะหลอกตัวเองก็ตามตัวเองทำไม่ดีแต่นึกว่าตัวเองทำดีก็ตามตายก่อนตายก็จะไม่ดิ้นรนมากเพราะว่าเอ้าก็มันไม่ต้องไปนรกอ่ะอย่างก็รู้แล้วว่าทำดีมามากหรือทำบุญมามากตายมันก็จะไปสวรรค์เพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะไม่ดิ้นรนมากมาย